este fejhúl a zene, felkap az üteme, na ez az, ami nekem való. Valami iszonyatos erő, tör belőled elő, s élvezet, hogy te vagy a jó. Ma este fejhúl a zene, felkap az üteme, na ez az, ami nekem való. Valami iszonyatos erő, tör belőled elő, s élvezet, hogy te vagy a jó. Go!